Salah Abdeslam is tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen in Parijs in 2015 zonder kans op vervroegde vrijlating. Die straf wordt maar zelden opgelegd. Behalve Abdeslam zijn nog 19 verdachten schuldig bevonden. Zij kregen celstraffen tussen de 2 jaar en levenslang, met wel de kans om eerder vrij te komen. Abdeslam is de enige van de 10 daders die de aanslagen overleefde. Hij zei dat hij zichzelf uit menselijkheid niet opblies. Maar volgens justitie ging zijn bomvest niet af vanwege een defect. De rechtbank is het daarmee eens. Bij de aanslagen in Parijs vielen 130 doden, de meeste in concertzaal Bataclan. Bij Apeldoorn en omgeving is veel politie op de been vanwege een aangekondigde actie van boeren. Op sociale media is opgeroepen om naar het politiebureau te komen om boeren die daar vastzitten te bevrijden. Er is een noodverordening ingesteld en de afrit Hoenderlo op de A1 is aan beide kanten door de politie afgesloten. Bij een viaduct over de snelweg verzamelde zich een grote groep boeren met trekkers. De Amerikaanse zanger R. Kelly is in New York veroordeeld tot 30 jaar cel voor seksueel misbruik. Hij werd vorig jaar al schuldig bevonden. De 55-jarige zanger gebruikte zijn status om jonge en soms minderjarige slachtoffers te verleiden en te dwingen tot seks. Kelly spreekt de beschuldigingen tegen. Het is de eerste veroordeling voor de zanger die al sinds zijn eerste successen in de jaren 90 wordt beschuldigd van seksueel misbruik. In 2 andere Amerikaanse staten lopen ook nog rechtszaken tegen R. Kelly. Het kabinet werkt aan het opzetten van aanmeldcentra en opvanglocaties met een sober regime. Die zijn bedoeld voor asielzoekers die weinig kans maken om hier te blijven. Dat laat staatssecretaris Van der Burg weten. Waar ze moeten komen is nog niet bekend. De bedoeling is dat asielaanvragen effectief en versneld worden afgehandeld om mensen die weinig kans maken op asiel te ontmoedigen. Van der Burg wil zo het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten en overlast door asielzoekers voorkomen. Kunstbeurs Stefaf in Maastricht heeft extra beveiligingsmaatregelen genomen naar aanleiding van de overval van gisterochtend. Dat zegt de directeur tegen In Limburg. Bij de ingang wordt beter gecontroleerd en er lopen beveiligers met honden over de beurs. Bij de gewelddadige overval op de kunstbeurs waren zeker 4 mannen betrokken. Ze sloegen vitrines kapot, zwaaiden met vuurwapens en gingen er vandoor met sieraden. De 2 Belgen die gisteren kort na de overval werden opgepakt zijn vrijgelaten. Zij zijn geen verdachten meer. En op Wimbledon is tennisser Tim van Rijthoven door naar de 3e ronde. Hij won in 4 sets van de als 15e geplaatste Amerikaan Opelka. Tellen Griekspoor plaatste zich niet voor de 3e ronde. Hij verloor in 3 sets van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen eerst veel zon. Later flinke regen- en onweersbuien. Voor de buien uit worden 20 graden in Zeeland en 29 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Ster. Deze maand in Plus Magazine. Vakantieliefdes die bleven en goed voorbereid op reis. Verder alles over de praktijkondersteuner van de huisarts. En wat doe je aan rusteloze benen? Extra veel zomerpuzzels met ruim €4.000 aan prijzen. Plus Magazine voor mannen en vrouwen ligt nu in de winkel voor maar €3,25. Ah, zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Drink er lekker eentje op je favoriete terras. Keukenkopers, opgelet! Het is code geel bij Keukenconcurrent. En dat betekent maar liefst 30% korting op alle keukens. Hoek, eiland, recht, maakt niet uit. En jouw nieuwe keuken heb je supersnel in huis. Want wij garanderen de snelste levertijd van Nederland. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Kom ontdekken wie je echt bent. Kom leren zodat je jezelf kent. Omdat jij de toekomst bent. Kom naar de open avond van het Infinity College op woensdag 6 juli... en ontdek de ruimte die we onze leerlingen bieden met betaalbaar particulier onderwijs. Meld je nu aan op infinitycollege.nl. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang, moet je je eens voorstellen. Dan ziet je leven er opeens heel anders uit, hè? Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Rob Tripp. Ik hoor het me afgelopen zaterdag nog zeggen met zo'n 100 oogluisteraars om me heen. Oog op locatie, Nijmegen. Ja hoor, er is iedere dag wel nieuws waar ik vrolijk van word. Nou, in de loop van de dag werd ik toch wel een beetje onrustig met alleen maar weer blokkades op de snelwegen. Alleen maar weer bedreigingen. Maar toen, 's middags, het Parool, fietsenmaker Siebe Kunst dreigde met een grote financiële strop met pensioen te gaan. 6.000 euro schuld opgelopen tijdens de coronapandemie. Binnen no time hebben buurtbewoners dat bedrag voor hem bijeengebracht. Met pensioen, zonder schuld. Zie je wel, toch goed nieuws. Iedere dag. Goedenavond en welkom bij het Oog. Ja, de acties van de boeren, ook vandaag ging het weer helemaal los. We zijn er nog lang niet, als we de boeren mogen geloven. Nou, wie BBB zegt, zegt Caroline van der Plas. Maar er is ook een voorzitter die samen met haar die partij oprichtte. U hoort hem zo. En verder de positie van de Koerden in Europa. Nu Turkije instemt met het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. De president van Indonesië wil gaan bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. En de denker van Rodin wordt morgen geveild in Parijs. Of misschien moet ik zeggen een denker, want er zijn veel meer exemplaren van dit beroemde beeld. Hoort u alles over. Maar eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 29 juni. Vreselijke beelden. Het is natuurlijk niet acceptabel. Premier Rutte reageert boos op de boerenprotesten. Vooral de acties voor het huis bij stikstofminister Van der Wal keurt hij af. Bij CDA-kamerlid Dirk Boswijk stonden ook boeren voor de deur. Ik kan jou best wel toegeven dat ik de afgelopen dagen best wel een paar keertjes heb zitten janken. Want dit gaat mij ook aan het hart. Dat zijn mijn dorpsgenoten. Sommige mensen ken ik al heel mijn leven. Boswijk vertelt bij Hart van Nederland dat stoppen een optie was. Jawel. Ja, ik heb de afgelopen dagen heb ik dat voor het eerst al gedacht, ja. Ja. Tweede Kamerleden reageren boos op de boerenacties. Het loopt volledig uit de hand. Waanzin. Van deze hooligans. Je zoekt mensen gewoon niet thuis op. Aanpakken dit tuig. De meeste Nederlanders reageren als volgt op de acties. Ik vind het te ver gaan. Dat vind ik echt een stap te ver. Dat vind ik absoluut te ver gaan. Maar dit gaat te ver wat mij betreft. Ik vind het te ver gaan over het algemeen. Ja, hoewel ook een deel er anders over denkt. Ik denk dat ze goed bezig zijn. Je gaat op Malieveld staan, ze lachen je uit en ze gaan gewoon de eigen gang doen. Voor mij mogen ze doorgaan. Ook met het belaag. Ga maar hulpverlener. Het is genoeg geweest. Hup, hup, zet hem op. Premier Rutte maakt duidelijk dat niet alle boeren overgaan tot rellen. Hier is ook een beperkte groep boeren bezig om voor iedereen te verpesten. Dat is gewoon heel slecht. Ja, maandag wil deze groep opnieuw delen van Nederland gaan blokkeren, hebben ze inmiddels laten weten. De baas van politiebond ACP reageert. Het gezond boerenverstand, waar de boeren in Nederland zo bekend staan, die hebben ze ook in de mestpunt gegooid. En intussen houdt de politie zich bezig met een belangrijke vraag. Maar hoe stop je een trekker? En op dit moment is er veel politie op de been in Apeldoorn. De burgemeester daar heeft een noodverordening uitgevaardigd. Er is vrees dat de boeren die daar in de cel zitten nu worden bevrijd. Ik vorder van u dat u de kruising verlaat. Voldoet u daar niet aan, dan zult u worden verwijderd. Daar kan geweld bij worden gebruikt en u wordt aangehouden. En dan nieuws over de NAVO. Finland en Zweden komen er definitief bij. Het is opportunity to show that NATO is back. Rutte mag zijn eigen quote geparafraseerd vertalen. Dat is natuurlijk gigantisch. Dat is echt een seismic verandering. Rutte besprak in zijn beste Engels nog even de situatie in Oekraïne. Unfortunately, very much also the awful aggression of the Russian invasion into Ukraine. De Britse premier Boris Johnson wilde het op die NAVO-top over hele andere dingen hebben. And you need more women in positions of power. Johnson wil meer vrouwen op machtsposities. Hij gebruikt president Poetin om dat uit te leggen. If Putin was a woman, which he obviously isn't, but if he were, I really don't think he would have embarked on a crazy macho war. Als Poetin een vrouw was, was er geen oorlog, zegt Johnson. If you want a perfect example of toxic masculinity. Nou, en tot slot Nationale Modderdag. Dat was het ook vandaag. Op deze dag mogen kinderen spelen en gooien met modder. Hoe maak je de beste modderbal? Je pakt dus een stukje nat modder. Kneed je dat dus een beetje in een bal. Yeah. En dan, je gaat dat een beetje met je handen heen en weer doen. Leg je hem dus eigenlijk in het zand. En dan tel je even tot 10 in je hoofd. En dan draai je hem dus om. Ja. En dan gooi je hem op iemand. Ja, als je de modder gooit, dan is het wel de bedoeling natuurlijk dat je raak gooit. Maakt mij niet uit. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dit zijn de kranten van morgen. Morad El-Wakili heeft ze al gelezen. Morad. Het UMC Utrecht en drie andere academische ziekenhuizen hebben Philips aansprakelijk gesteld voor alle schade en kosten die zij en hun patiënten lijden door problemen met de beademingsapparatuur. Dit zeggen meerdere direct betrokkenen onafhankelijk van elkaar tegen het NRC. Philips gaf op 14 juni aan dat de apparaten niet veilig zouden zijn. Het bedrijf verwacht wereldwijd 5,5 miljoen apparaten te moeten vervangen of repareren. Het is niet toevallig dat deze vier academische ziekenhuizen juridische stappen zetten. Zij herbergen een centrum voor thuisbeademing waar patiënten met ernstige longaandoeningen worden behandeld. Patiënten zijn kwetsbaar en voor hun beademing gedeeltelijk of volledig van deze apparaten afhankelijk. De schade waarvoor het UMC Utrecht Philips aansprakelijk stelt richt zich onder meer op kosten voor corrigerende maatregelen. Studentenorganisaties zijn al langer ontevreden over de compensatieplannen voor jongeren met een studieschuld door het leenstelsel. Omgerekend krijgt elke student €1400 compensatie. Het AD publiceert morgen gesprekken met ontevreden ouders van de pechgeneratie. Ellen Snijder is zo'n boze ouder. 5 van haar 6 kinderen ontvingen tijdens hun studie een basisbeurs. De 6e viel onder het leenstelsel. Ze vindt de €1400 compensatie een belediging voor een student die is behandeld als proefkonijn. Volgens Kees Veerman, voormalig minister van Landbouw, zitten de partijen in de stikstofcrisis muurvast. In een interview met de Volkskrant vertelt hij dat een crisiscomité de discussie moet helpen. Wachten tot het leger moet ingrijpen, dat wil volgens Veerman niemand. Hij erkent dat de stikstofplannen niet van tafel kunnen, maar een gesprek tussen de partijen is hard nodig. De oud-minister van Landbouw geeft in de krant een aanzet, zegt hij, voor wat betreft de inhoud. Zo zou men niet het einddoel in 2030 als uitgangspunt moeten nemen, maar alvast kijken naar hoe morgen al te beginnen. Zo zouden er 4 natuurgebieden aangewezen moeten worden waar geoefend kan worden met het reduceren van stikstof. Een nieuwe methode om in het donker te kweken slaat de stap van fotosynthese in gewassen over. Dit is het proces waarbij planten zonlicht gebruiken om CO2 en water om te zetten in bouwstoffen die ze nodig hebben om te groeien. Het Parool schrijft dat wetenschappers wereldwijd het hoofd breken over de vraag hoe ze fotosynthese kunnen opvoeren terwijl de planten in donkere gebouwen staan. Want als dat lukt, levert dat meer gewassen op, terwijl er minder landbouwgrond nodig is. En dus wordt de impact van de landbouw op de natuur verkleind. Doordat de gewassen in een gecontroleerde omgeving groeien, zijn ze daarnaast minder kwetsbaar voor gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte en overstromingen. Een groot aantal gewassen, erwten, rijst, blijkt al heel goed te kunnen groeien in het donker, zolang je maar de juiste voedingsstoffen toedient. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. J'ai voilà. Angèle en Libre, Libre. Nou, ook vandaag weer de nodige felle boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet op snelwegen bij provinciehuizen. Erik Stevink is voorzitter van de partij Boer Burgerbeweging en is ook varkensboer. Goedenavond, meneer Stevink. Goedenavond, Rob. Ja, u hoorde misschien net ook bij ons in het nieuwsoverzicht over onrust in Apeldoorn. Er is veel gedoe rond het politiebureau daar. Daar zitten boeren vast blijkbaar die andere boeren daar weer naar buiten willen krijgen. We hebben die acties gehad overdag op de snelwegen weer. Wat vindt u daar nou allemaal van? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, wij als politieke vereniging, een politieke partij, BBB, hebben eigenlijk niets met die actievoerders te maken. Wij hebben heel veel mensen daar wel aanhang van. En Caroline, ons, ja, het enige Kamerlid die vanuit BBB actief is, heeft daar ook al wel uitingen in gedaan. Dat mensen een demonstratierecht hebben, maar niet grenzen over mogen gaan die justitieel berecht kunnen worden. Ja, dus, waar ligt de grens volgens u? Want het gaat over een heleboel. Hè? Het gaat over blokkades, het gaat over provinciehuizen blokkeren, het gaat ook over politici thuisbezoeken. Ja, de grens ligt wanneer je iets buiten het wetboek omdoet, dan kun je beboet en bestraft worden. En daar ligt de grens, daar ligt onze juridische grens. En daar moet aan gehandhaafd worden. En mag absoluut niet deze handhavers en mensen die ook in dit geval benadeeld worden, in het discrediet gebracht worden of gevaarlijk bejicht worden. Nee, maar gaat het dan ook over blokkades van snelwegen? Nou ja, kijk, in zekere mate heb ik begrepen dat er ook momenten zijn geweest dat er in overleg met de handhavers, de politie, ook op sommige momenten ook tractoren op de snelweg geleid zijn. En ja, dan is daar, neem ik aan, ook een clausule voor en een overleg voor met elkaar, omdat dat de veiligheid op dat moment meer dient dan dat niet te doen. Nee, maar alles wat er omheen ligt dus, hè, die blokkades, zegt u, die provinciehuizen, politici thuis opzoeken. U schaart zich dus in de rij van stemmen die zeggen stop daarmee. Ja, ja. Alhoewel ik natuurlijk wel begrijp, en dat u noemde het net in de vooraankondiging dat ook al, dat er een actiebereidheid is bij met name een groep jongeren. En dat zijn niet alleen boeren. Dat zijn ook, blijkt nu toch ook nog wel, dat er mensen bij aanschuiven die wellicht niet de agrarische sector dienen, maar juist meer voor het geweld bij aanschuiven. Ja, dat kan gewoon niet. Dat moet ook heel hard aangepakt worden. En je moet daar ook eigenlijk, denk ik, ook als media op letten dat dat niet onder één vaandel genoemd wordt als boeren zijnde. Want daar lopen meer mensen rond als alleen boeren. Ja, maar bedoelt u dat uw acties gekaapt worden? Of dat de acties van de boeren gekaapt worden? Nou, het zijn niet onze acties. Nee, ik herstel me, de acties van de boeren gekaapt worden. Ja, kijk, er zijn enkele acties van, u noemt het nu weer boeren. Ik zeg, nou, er zijn ook meerdere mensen die daar ook aansluiten. En het hoort niet, het mag niet. En mensen moeten dat niet doen. Net zoals dat ook hooligans van Ajax niet bepaalde dingen mogen vernielen. Of bepaalde acties, ook in straatbeelden, terrassen vernielen en noem maar op. Dat hoort niet, dat mag niet in een rechtsstaat van Nederland. Nee. Maar nou is de vraag natuurlijk, want u heeft ook waarschijnlijk die stemmen in de Tweede Kamer wel gehoord vandaag. Waar ze zeggen, dit loopt uit de hand. Vindt u dat trouwens ook, dat het uit de hand aan het lopen is, wat er nu gebeurt? Nou, we moeten er wel op letten dat dit niet uit de hand gaat lopen. Ik heb, dat mag u best weten, we hebben net ben ik ook bij een bijeenkomst geweest van een aantal, dat waren in dit geval allemaal boeren die bijeenkomen en tegen elkaar praten. En die een heel ander beleid voor hebben en ook zich wel willen uiten. Maar heel duidelijk op drie punten zich zo benadeeld voelen. Geen zekerheid hebben en geen perspectief hebben die dat, ja, tot tranen toe met elkaar delen. En dat zijn echt emotionele momenten die op dit moment in de agrarische sector echt aan de orde is. En dat moet je niet voor weglopen. En dan kun je natuurlijk naar de mensen die dan nu allemaal verkeerde dingen doen gaan wijzen. Maar ik denk dat daar ook op dit moment aandacht voor moet zijn. Dat als je ziet wat daar aan familietafels op dit moment voorbij komt. Puur echt geen enkele zekerheid, geen enkele rechtvaardigheidsgevoel dat men heeft, omdat er andere sectoren niet meegenomen worden in de besluitvorming en omdat er eigenlijk voor hun geen perspectief ligt. En met name voor de jongeren in die sector, dat gewoon ja, een, echt een slopend proces is op dit moment. Ja. Maar nou even kort en goed. Hè. U zegt dus er gebeuren allemaal dingen die niet goed zijn. Dat moet stoppen. De manier van actie voeren is ook niet goed. Het is te gewelddadig voor een groot deel en voor een deel. U zegt, u snapt dat ze in de Tweede Kamer zeggen dit loopt uit de hand. Want u zegt zelf ook van dit kan uit de hand gaan lopen. Dan is de vraag natuurlijk wat moet er gaan gebeuren? Wat stelt u nou voor om te doen? Nou goed, wat ik net al zei, kijk, Caroline van der Plas heeft ons als Kamerlid in het debat heel duidelijk ingebracht wat er een mogelijkheid is om te doen, om het te wenden, om te keren. Er waren in de Kamer ook 40 andere Kamerleden die vonden dat dit beleid op stikstof niet de juiste was. Ja, maar mag ik daar één ding uitpakken? Daarin stond bijvoorbeeld de helft van alle Natura 2000 gebieden schrappen. Iedereen die een beetje de weg in Brussel kent, weet dat dat kansloos is. Nou ja, goed, daar zijn wij toch iets anders in. En dat heeft Caroline ook duidelijk verwoord. Kijk, de helft, dat wil niet zeggen dat het aan oppervlakte is. Maar je zou ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld recent zijn er hele kleinschalige natuurgebieden aan toegevoegd. En dan spreek je over aantallen en niet in oppervlaktes. Dus je zou ook kunnen kijken naar met name die kleine, hele kleine bosjes en soms boompjes die ergens toegewezen zijn, dat die aansluiten in een ander gebied. En dan krijg je een heel ander beeld over Nederland om toch meer perspectief ook voor die ondernemers op het platteland te bieden. Ja, maar wat zij voorstelde in de Kamer heeft geen meerderheid gekregen, is weggestemd. Ja. Dan werkt het zo in een parlementaire democratie natuurlijk, van dat we zeggen, oké, dat gaan we niet doen. We gaan door met die plannen van het kabinet die wel een meerderheid hebben. Dat klopt. En daar moet je ook toe richten. Het waren is niet dat er natuurlijk in een democratie ook momenten van nieuwe verkiezingen zijn. Dat er momenten zijn dat je dan ook andere verhoudingen kunt verwachten. BBB is met Caroline als roepende op dit moment voor het platteland in de Kamer een reizende. En wellicht dat daar in de toekomst toch meer mogelijkheden liggen. Ik zie ook dat er met name bij heel veel provincies heel veel weerstand is om dit ten uitvoer te leggen. Hmm. Ze weten het ook niet exact hoe ze het uit moeten leggen en hoe ze het uit moeten voeren. En dat geeft die onzekerheid die dan aan die keukentafels komt, geeft dat nog een extra dimensie. Waardoor... Ja, vindt u het nou goed of juist niet goed dat die provincies zo'n grote vinger in de pap hebben bij het uitvoeren van de plannen straks? Ik zou het goed vinden wanneer er met de sectoren samen, en niet alleen met de landbouw, maar ook met de mobiliteit, ook met vluchthavens, ook met andere sectoren, daar een gezamenlijk beleid. En dat is ook een van de 10 punten die Caroline ingebracht heeft in de Kamer, om dat te verwezenlijken en daar in gesprek te gaan met z'n allen, integraal. Ja. En niet alleen daar de boeren uit. Maar daar nog even over. Hè. U kunt toch niet ontkennen dat de boeren de grootste veroorzakers zijn van stikstof. Dat is de reden waarom natuurlijk het kabinetsbeleid zich vooral op de boeren richt. Ik heb ook net gezegd. Net. Ik denk dat ik net aangaf dat het de wens is van heel veel agrarische ondernemers om dat integraal te bekijken en daar ook een totaalplaatje voor te krijgen. Er is ook een motie voor aangenomen, heb ik begrepen, in de Tweede Kamer, om ook breder te kijken naar het luchthavenverkeer, mobiliteit en naar andere sectoren, om daar ook een toch wat evenwichtiger beeld eerst eens met elkaar te besluiten en daar ook een beeld van te hebben en dan pas besluiten hoeveel er gereduceerd moet worden in een bepaald gebied. Ja, maar mijn vraag was dus eigenlijk, vindt u het goed dat de provincies daar een vinger in de pap hebben? Hoor ik nou een beetje bij u dat u zegt, ja, dat is wel goed, want die provincies voelen er eigenlijk helemaal niks voor? Nou, de meerderheid van de provincies wijzen dit beleid af, omdat men hier in de praktijk niet mee kan werken. Nee, maar dan is het antwoord dus ja op mijn vraag. Nou ja, dat moet u ook de provinciebestuurder zelf vragen. Maar zoals vind ik ook Caroline heel duidelijk verwoord heeft, dat dit beleid in principe eerst terug moet naar de tekentafel om daar een duidelijker, praktisch, werkbaarder systeem en uitvoeringsprogramma aan te kunnen komen. Ja, ik vraag u er ook naar, omdat uw partij het enorm goed doet in de peilingen. Dan is het altijd maar afwachten natuurlijk hoe het is als er verkiezingen zijn. Maar stel nou dat, ja, want die provinciale statenverkiezingen zijn er al in maart volgend jaar, dan zou het beste zo kunnen zijn dat u natuurlijk massaal die provinciale staten binnenstormt. Hè? Nou ja, we zijn nu nog een relatief kleine partij met 1 Kamerlid. Caroline doet het goed. We proberen als vereniging, als politieke partij, ons te bundelen en heel gestaag te groeien. Doet u in alle provincies mee? Ja, BBB gaat bij alle provincies met provinciale staten verkiezingen meedoen. We hadden vanavond ook een, dat noemen wij, rayonbeheerdersoverleg. Rayonbeheerdersoverleg. Ja, ja. We hebben op alle provincies hebben wij rayonbeheerders die coördineren de kandidatenstromingen, de opleidingen en maar ook met name de teambuildingsprocessen. Want we zijn daar eigenlijk al een jaar mee bezig. Ja, en u gaat niet dezelfde fout maken zoals heel veel andere woeste groeiers ooit in de politiek. Die gelukzoekers op zich afkrijgen. Mensen die al van 10, 20 andere politieke partijen lid zijn geweest. Dat gaat u allemaal niet gebeuren. Ik sluit het niet 100% uit. Maar wij proberen daar zoveel mogelijk maatregelen in te nemen. En dat zijn er eigenlijk praktisch ook 3. Bijvoorbeeld onze kandidaten. Die betalen ook voor een gedeelte hun eigen opleidingsproces. Wij hebben eigenlijk teamvormingsprocessen in iedere provincie om met elkaar ook de mensen in een goede positie te stellen. Ze mogen zelf ook hun beste team opstellen. En van daaruit worden de kandidatenlijsten ook voorgelegd aan het bestuur. En van daaruit weer aan onze algemene ledenvergadering in november. Waarbij de beste mensen dan naar voren komen. En wij denken dat we met op dit moment 250 hele respectabele, hele goede kandidaten, dat wij met zo weinig mogelijk schade, zeg maar, daarin de verkiezingen in kunnen gaan. En we staan er klaar voor. Ja, over schade gesproken, meneer Steging, tot slot. Heel veel mensen, denk ik, die nu luisteren en morgen naar hun werk moeten, hopen op een rustige dag morgen. Dat ze gewoon via de snelweg, als ze met de auto moeten, hun werk kunnen bereiken. Wat kunt u die mensen beloven? Kijk, u probeert het nu weer. Dat moet u toch. Ik neem u dat toch deels kwalijk. Want u spreekt nu met een politieke partij. Die is geen actievoerder. Wij zijn daar op dit moment als BBB. Hebben wij ons uitgesproken dat we ons hiervan distancieren. Maar wij zijn niet. Dan formuleer ik hem anders tot slot. Uw collega's van BNR hebben daar excuses aan Caroline geboden. Dat vond ik terecht. Okay. Want u doet het nu weer. Bied ik u excuses aan. Dan formuleer ik hem opnieuw. En dan zeg ik, zou u een oproep willen doen? Nou, dat heeft Caroline al meerdere malen gedaan. Wij vragen om geen juridische en wettelijke mogelijkheden of onmogelijkheden uit te voeren. En blijf alsjeblieft van die snelweg af. En ga alsjeblieft geen politiedieners of andere mensen, zeg maar, bejichten en betegenen. En probeer het netjes te houden voor iedereen. Maar niet alleen voor de boeren, maar iedereen die er ook bij betrokken is. Goed. Ik dank u wel, meneer Steging, voor het gesprek. Dank u wel. Prettige avond. Vorige nummer nu, Set Me Free, hè, van de Kinks. 1 dag nadat Turkije het veto op NAVO-lidmaatschap voor Finland en Zweden ophief, komt Turkije al met een uitleveringsverzoek voor 33 mensen in 2 landen. In die twee landen, in Finland en Zweden. Het gaat om leden van de Koerdische PKK-beweging en van de Gulen-beweging. Die verdacht worden volgens Turkije van terrorisme. Journalist en schrijfster Frederike Geerdink, goedenavond. Goedenavond. Je kent de PKK heel erg goed. Hoe goed? Ja. Ik heb een boek over de PKK geschreven op basis van een jaar embedded zijn bij hun. En ik ken ze ook uit mijn tijd als correspondent in Turkije. Je hebt het nog aan de stok gekregen met de Turkse autoriteiten. Ja, daardoor, precies. Hè? Ja. Ik heb, omdat ik vanuit Zuidoost-Turkije ook verslag deed, daar ook woonde en vanuit Koerdische ogen naar Turkije keek, werd ik ook beschuldigd van propaganda voor een terroristische organisatie. Goed. Vrijgesproken hoor, vrijgesproken. Ja, weten we een beetje wie er tegenover me zit. Maar nu, die uitlevering van 33 PKK-aanhangers, maar ook aanhangers van de Gulen-beweging. Ja. Dat vond ik wel opvallend. Want kijk, de PKK, daarvan weten we natuurlijk, dat is een beweging die op de terrorisme-lijst staat van de EU. Ja. De Gulen-beweging helemaal niet natuurlijk. Nee, en de Gulen-beweging is ook helemaal niet gewapend of zo. Hè. De PKK heeft wapens, maar de Gulen-beweging niet. De Gulen-beweging was in de beginjaren van de AKP, van de partij van Erdogan, waren de Gulen-beweging en Erdogan hele dikke vrienden. Die gingen samen Turkije hervormen. Op een gegeven moment is dat ook wel over oneenigheid over hoe ze met de Koerdische kwestie om moesten gaan. Maar nou, uiteindelijk hebben die Gulen'tjes een groot corruptieschandaal blootgelegd. En toen is het helemaal misgegaan tussen Erdogan en Fethullah Gulen, de leider van die beweging. Maar in Europa kijken we heel anders naar die Gulen-beweging. Ja, precies. Dat zijn gewoon politici, schrijvers, journalisten. Geen gewapende beweging. Maar dan weten de Turken toch dat dat op voorhand kansloos is? Om de vraag om die mensen uit te leven? Ja, maar dat geldt ook voor de PKK-mensen. Want je hebt net twee verschillende termen gebruikt. Eentje zei je PKK-leden, andere zei je PKK-sympathisanten. Mm-hmm. En het zijn geen PKK-leden. Misschien sympathisanten. De mensen op deze lijst, bedoel je? Ja. Eentje daarvan, die lijst die circuleert in Turkse media. Eentje daarvan is in 2015 overleden. Dus ik weet niet wat Turkije wil. Misschien gewoon met namen bij elkaar gehouden. Ja, en dat is wel een beetje typerend voor Turkije eigenlijk. Dat soort dingen helemaal niet zo goed doordacht zijn. Ze hebben een lijst en daar maken ze dan een boel ophef over in Turkije. Dat zijn grote koppen. Hè. Dit zijn de terroristen die we willen. Maar in Turkije gaat niemand googelen wie zijn dat dan. Leven die? Ja, je gaat ook niet bedenken, leven die nog? Daar ga je vanuit. Hè? Maar eentje is dus al 7 jaar dood. Eentje van de Gulen'tjes was een rechter. Bovendien een van de drie rechters die in mijn zaak dienst had. Een van de rechters die mij vrijgesproken heeft dus. Dus het is een hele rare lijst. Het is een hele rare lijst. Alles bij elkaar. Redelijk. Maar dat zie je vaker bij Turkije. Dat het heel random is. Hmm. Heel willekeurig. Zeg nog even voor ons goede begrip. Hè. Zijn Zweden en Finland nou eigenlijk echt een vluchthaven voor Koerden? Nee, dat is echt een van de grote misverstanden. Dat Koerden in bijvoorbeeld Zweden meer vrijheid zouden hebben dan in andere Europese landen. Dat is niet zo. Het is niet zo dat de Koerden daar een speciale behandeling krijgen. Wat Koerden in Zweden kunnen doen, maar dat kunnen ze overal in Europa. Duitsland is een beetje een uitzondering. Dat is van hun democratische rechten gebruik maken. En die worden beschermd vaak door nationale wetgeving en door grondwetten, maar ook door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dan heb je gewoon de vrijheid om je te organiseren. En dat is wat zij doen. En dat zijn dus ook geen PKK'ers. Want als daar gedoe van komt, dan komt uiteindelijk daar de rechter bij kijken en die beoordeelt of dat mag of niet in het land. Ja, in Nederland zijn ook wel eens. In Nederland heb je ook veel Koerdische verenigingen. En ik ben daar ook wel eens geweest in Rotterdam, in Den Haag. En daar hangen ook foto's aan de muur van PKK'ers die in de strijd zijn omgekomen. Daar hangt ook een portret van Öcalan. Maar dat mag. En die gaan naar demonstraties, die organiseren taallessen, die organiseren danslessen, die komen bij elkaar om de plannen voor de volgende 5 jaar te. Er zijn wel eens invallen geweest. Dan huren ze een paar huisjes op zo'n bungalowpark en gaan ze een weekend brainstormen. Wat gaan we doen met de vereniging? Wie wordt de nieuwe voorzitter en voorzitter? En dan komt er een politieinval. En dan kunnen ze aan Turkije laten, kan ook Nederland aan Turkije laten zien: kijk, wij nemen dat serieus. Maar die mensen worden altijd vrijgesproken. Ja. Want er is nooit wat gevonden. En vullen Europese landen dat eigenlijk allemaal een beetje op hun eigen manier in? Ja, want hoe streng ze daarmee omgaan? Ja, want de nationale wetgeving maakt daar ook in uit. In Duitsland bijvoorbeeld is de PKK echt als organisatie ook heel expliciet verboden. En een heleboel andere organisaties van Koerden ook. En daar zijn zelfs wel eens vorig jaar nog invallen in boekenuitgeverijen bijvoorbeeld. Dat gebeurt in de meeste andere landen niet. België is weer wat anders. Daar zit veel Koerdische media zitten in België. Er zit Kurdistan National Congress. Een Europese organisatie van Koerden zit daar. Vorig jaar heeft de hoogste Belgische rechter gezegd dat de PKK geen terroristische organisatie is. Dat kon op basis van bepaalde wetten die in België gelden. Maar de Koerden hebben dus in Zweden helemaal niet een uitzonderingspositie of zo. Nee. Het zijn gewoon de normale rechten. Er wordt dan gezegd, in Zweden zwaaien ze met een PKK-vlag. Ja, dat doen ze hier in Nederland ook. Dat mag. Je mag hier met een vlag. En voor een deel gaat dit over mensen die bijvoorbeeld ook tegen IS hebben gevochten, hè, in Syrië. Nou, met deze mensen dus niet. Ik heb een paar gegoogeld. Nee, dit zijn helemaal niet. Dit zijn mensen dat was onze die soms indruk al juist. Nee. Ook niet. Nee. Dit gaat om mensen die al sinds de jaren 80, 90 in Europa zijn. Zweedstaatburger, Finstaatburger. En geen kopstukken, mensen die je zou moeten afficheren? Nee, absoluut niet. Ja, dus eigenlijk is de vraag een beetje, waar gaat dit over? Ja. Ja. Maar uiteindelijk zal dit dan toch, is dat ook verkeerd ingeschat, een soort testcase voor de Turken zijn? Over wat heeft de NAVO, wat hebben de NAVO-landen nou eigenlijk afgesproken? Wat voor afspraken hebben ze met Finland en Zweden gemaakt? Ja, als je goed gaat lezen dat memorandum, ik weet ook niet wat voor juridische status een memorandum heeft, maar dan staat er bijvoorbeeld, Zweden en Finland gaan heel grondig de uitleveringsverzoeken van Turkije bekijken. Ja, dat doen ze al lang. Ja. En Zweden heeft ook al Koerden uitgewezen naar Turkije. Dat heeft Zweden al lang gedaan. Dus wat dat betreft is er ook niks nieuws. Het is wel zo dat de Zweedse regering had goede banden met Koerdische organisatie in Noordoost-Syrië. Nou, dat zal niet meer zo openlijk zullen ze dat niet meer zo openlijk laten zien. Er was een soort een beetje een onofficieel wapenembargo van Zweden. Maar moeten we eigenlijk dus aan het einde van deze dag concluderen, het is much to do about nothing? Much to do about nothing, absoluut. En wat Erdogan vooral wilde, is in Madrid, waar die NATO-top is, met Biden aan tafel. Want er is een heleboel gedoe over wapens tussen Turkije, NAVO en Amerika, omdat Turkije ook Russische wapensystemen koopt. En daardoor afgesloten wordt van sommige NATO-wapensystemen. En Turkije wil daar wel toegang toe. En dat is een heel belangrijk punt, wat vaak niet gezegd wordt. Maar dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Is waar het vandaag over ging. Dat is eigenlijk waar het over ging. Okay. Frederik Geerding, dank je wel. Graag gedaan. Some people swear it don't exist. Well, I know they ain't felt it like this. Oh, I really don't mind, 'cause this love is on time now. You're here with me, 'cause I'm happy now we're getting through. Yeah, I'm happy when I'm next to you, and I believe in everything you do. That is why I'ma dedicate this one to you. And for your love, for your love, For Your Love, William White. De Indonesische president Joko Widodo is bezig met een vredesmissie. Vandaag bezocht hij Oekraïne, morgen gaat hij door naar Rusland in poging om een wapenstilstand te bewerkstelligen. Mustafa Margadi, NOS-correspondent Zuidoost-Azië. Goedenavond, Mustafa. Goedenavond, Rob. Ja. Nu nog in Nederland trouwens, hoor. Ja, weet ik. Maar goed dat je het zelf ook nog een keer extra bij zet. Ja, de luisteraar mag het ook weten. Widodo, die kwam vanochtend aan per nachttrein, begrijp ik, vanuit Polen in Kiev. Wat heeft hij vandaag gedaan? Hij had een drukke dag. Jokowi, zoals zij in Indonesië wordt genoemd, reed vanuit Kiev direct naar Irpin, de voorstad van Kiev, waar zwaar gevochten is, om de schade daar op te nemen. Hij ging ook op bezoek bij een medisch onderzoekscentrum, waar hij symbolisch wat medische hulpgoederen afleverde. En daarna ging hij zijn hoofdtaak uitvoeren op bezoek bij president Zelensky. Nou, daar hebben ze gesproken over het conflict zelf en de effecten daarvan, niet alleen voor Oekraïne en wat Indonesië wat dat betreft kan betekenen, maar ook voor de voedseltekorten in de rest van de wereld. Ook heel erg belangrijk, onder meer in Indonesië. Nou, daarna vertrok Jokowi, omdat hij morgen dus in Rusland moet zijn voor een ontmoeting met president Poetin. Zeg, en wat is de positie van Indonesië eigenlijk ten opzichte van deze oorlog? Een relatief neutrale. Het doel van Jokowi en daarmee Indonesië is om deze oorlog te beëindigen. Maar in zijn communicatie is hij heel diplomatiek. Hij heeft het eigenlijk nooit over Rusland als de agressor en Oekraïne als het slachtoffer bijvoorbeeld. Doet ook niet mee aan de sanctiepakketten die het Westen uitvoert tegen Rusland. Sterker nog, hij roept de wereld eigenlijk op om een aantal van die sancties te verminderen. Voornamelijk als het gaat om sancties tegen het importeren van voedingsmiddelen en kunstmest. Want dat is een groot probleem ook voor Jokowi in zijn eigen land. Oekraïne en Rusland, ja, de graanschuur van de wereld. Nou, leveren dus ook heel veel graan aan Indonesië. Er is nu heel veel onrust over stijgende voedselprijzen in Indonesië. Daar probeert hij alles aan te doen om dat tegen te gaan. Daarnaast levert Rusland ook veel kunstmest, waardoor Jokowi bang is dat er op termijn miljoenen mensen in Azië honger gaan lijden, omdat er rijsttekorten zullen ontstaan. Dus ook mede vanwege het economisch belang kiest Indonesië dus geen partij. Maar wil het vooral dat de oorlog eindigt, of dat er op zijn minst een staakt het vuren komt, zodat er graan- en kunstmestleveringen weer hervat kunnen worden. Ja, en weerspiegelt dat ook wat er leeft in het land? Het leeft. De oorlog leeft sowieso iets wat minder in Indonesië dan in Europa, natuurlijk, omdat het gewoon een stuk verder weg is. Hè. Maar wat ook opvallend is dat er veel meer steun is voor Rusland dan er in Europa is. Het heeft niet direct te maken met een liefde voor de Russen die de Indonesiërs hebben. Het gaat meer om, laten we het een gezonde hekel aan Amerika noemen. Want Oekraïne wil onderdeel zijn van de NAVO. In de ogen van Indonesiërs is dat een Amerikaans vehikel. En Amerika heeft de afgelopen decennia heel veel bloed vergoten in moslimlanden of landen gesteund die in de ogen van Indonesiërs moslims onderdrukken. Je weet natuurlijk dat Indonesië het land is met veruit de grootste moslimbevolking op aarde. Dus als er een conflict is waar Amerika bij betrokken is, ja, dan als een soort Pavlov-reactie, dan kiezen veel Indonesiërs automatisch de tegenstander. Ja. Dus ook wat dat betreft denk ik dat Jokowi zich een beetje op de vlakte houdt ten aanzien van het kiezen van een partij. Ja, zeg maar, toch als je dat bij elkaar optelt, dan denk ik, ja, dat zal geen gemakkelijk gesprek vandaag in Kiev zijn geweest, toch, bij Zelensky? Ja, dat zou je zeggen. Maar het knappe van Jokowi is dat hij redelijk diplomatiek zich kan opstellen. Het is een man die ook in Indonesië zelf, hoe zou je dat moeten noemen? Zachtmoedig, vriendelijk, kalm, meek, zeggen ze dan in het Engels. Vandaag kwam hij dus ook met een aantal dingen, zoals het bieden van voedselhulp, het wederopbouwen, het helpen van het wederopbouwen van Oekraïne. Maar zonder dat hij daadwerkelijk een kant koos. En Zelensky was na het gesprek, had ook niks dan goede woorden over voor Jokowi. Dus ja, zijn diplomatieke kracht heeft hij ook vandaag nog steeds tentoon kunnen spreiden. Zelensky zal er niet blij mee geweest zijn dat hij niet voor hem partij heeft gekozen. Maar uiteindelijk heeft hij geen slecht woord over hem gesproken. Nee, Het is heel opvallend, toch? Als je nagaat hoe de Duitsers de mantel werden uitgeveegd bij alleen maar twijfelen over of ze meteen of later pas wapens zouden sturen. Dan is dit een hele coulante behandeling natuurlijk. Hè? Als wij daar een beetje misschien van staan te kijken, hè, ligt dat aan ons van dat Indonesië echt op deze manier een soort hoofdrol op het wereldtoneel speelt? Ja, maar het is ook echt het doel van Jokowi om nu echt op de voorgrond te gaan treden. Indonesië ziet zichzelf als een potentiële wereldmacht. Ze zijn het op 3 na grootste land qua wereldbevolking. Zijn enorm rijk aan grondstoffen. En zien zichzelf over een jaar of 10, 15... in de top 5 van grootste economieën ter wereld. Die potentie is er zeker. Of dat gaat gebeuren, moeten we nog maar zien. Maar dit is de eerste kans voor hen om echt op de voorgrond te treden en te laten zien van wij zijn een wereldmacht in potentie. In november is de G20 op Bali. Indonesië is de voorzitter. Nou, hij heeft zowel Poetin als Zelensky uitgenodigd. Allebei zijn ze ingegaan op de uitnodiging. Zelensky dan wel via een videoverbinding. En ja, hij wil dan heel graag de vredesduif spelen om op die manier ook serieus genomen te worden als een potentiële wereldmacht. Want ja, Indonesië heeft een beetje een minderwaardigheidscomplex wat dat betreft. Ze zien zichzelf als de grootste wereldmacht op aarde waar niemand het over heeft. Dus in die context moet je dit ook wel zien. Okay. Mustafa, dank je wel over de vredesmissie van de Indonesische president. Vandaag dus in Oekraïne, morgen in Rusland. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, please call me. Call me, tell me, and I'll be around. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Call me. Call me. Call me. Van Nancy Wilson. Bij Veilingshuis Christie's in Parijs wordt morgen het wereldberoemde beeld De Denker van Rodin geveild. Dat klinkt een beetje alsof de Nachtwacht of de Mona Lisa te koop worden aangeboden. En zo is dat niet. En daar ga ik over praten met Emma van Proosdij. Goedenavond. Goedenavond. Hoofdartistiek, zo heet dat, hè? Hoofdartistiek, ja. Van het Museum Beelden aan Zee. Er zijn meerdere denkers van Rodin. Ja, dat klopt. Ja, het is wel een iconisch beeld. Dus het is inderdaad wel in zekere zin te vergelijken met de Nachtwacht. Het is een van de belangrijkste stukken uit de moderne beeldhouwkunst. Maar er zijn er wel meer van. Van het beeld dat morgen wordt geveild. Dat is een model van 70 centimeter hoog. Dat is gemaakt door Rodin in 1880. Heeft hij natuurlijk gemaakt in klei. En van dat kleien beeld zijn 2 gipsen gemaakt. En van die twee gipsen wordt één gips dan bestemd om te gebruiken om in brons te kunnen gieten. En het andere gips is dan bestemd voor de kunstenaar voor in het atelier. En van dat model, van die grootte, zijn er 10 gemaakt tijdens het leven van Rodin zelf. Hij heeft altijd een vaste bronsgieter gehad, Rudier in Parijs, een hele bekende bronsgieterij. Dus tijdens zijn leven zijn er 10 gemaakt. Mm-hmm. Daar heeft hij dus ook echt artistieke inbreng kunnen hebben op het vervaardigen van het eindproduct in brons. En brons is eigenlijk een reproductiemateriaal. Hmm. De kunstenaar werkt in ander materiaal. En de ambachtsman van de bronsgieterij, die zorgt uiteindelijk dat er een bronzen versie komt. Dus ze zijn niet allemaal identiek dan? Ze zijn niet helemaal identiek. Ze zijn in de vorm wel identiek. Maar er zit natuurlijk wel, ook voor die ambachtsman, zit er ook een belangrijk aandeel in van afwerking. Hmm. Het patine van het beeld. Het patine van het beeld, dat is de huid van het beeld. Dus daar kun je keuzes in maken. Het beeld wordt uiteindelijk behandeld met een zuur en dan krijgt het een bepaalde uitstraling of een bepaalde kleur. En dat kan bijvoorbeeld bruin zijn of groen of heel donker, zwart. Dat zijn keuzes die de kunstenaar maakt. Ja, maar er is niet één denker, er zijn behoorlijk wat denkers. Er zijn behoorlijk wat denkers, ja. En het belangrijke is om het onderscheid te maken tussen welke denkers er gemaakt zijn tijdens het leven van Rodin en waar hij dus ook bij was. Ja. En daarna is er een fase geweest toen Rodin niet meer leefde, maar nog wel die bronsgieter er was, die altijd met hem samengewerkt heeft. En hoeveel heeft hij er dan niet gemaakt? En die heeft er ongeveer 17 gemaakt. En die staan dus ook in de kunstmarkt, ook in iets hoger aanzien. Dan de beelden die weer later zijn gemaakt. Oh. Toen ook die vaste bronsgieter er niet meer was. Goeie dus eigenlijk hoe verder je in de tijd gaat, hoe minder er nog een relatie is met Rodin zelf. En, ja, met en hoe minder waard ze worden zelf. Ook. En ook ja, daaraan gerelateerd ook hoe minder waard ze worden. En ik zou sowieso zeggen, hoe meer er zijn, hoe minder het waard wordt. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Ja. Ja, ja. Want die voor morgen, dat is dan wel een hele echte, hè? Ja, dat is dat een hele echte. Dat gaat om miljoenen? Ja, ik geloof dat het Veilinghuis er 15 miljoen of zo voor te kunnen krijgen. Maar dat zijn soort grootheden. Daar heb ik niet echt een voorstelling meer van. Nou, want het is puur commercie, hè? Don't think twice, zegt Christie zelf, hè? Ja. De folder. Het is een hele zeldzame kans om one of Rodin's greatest masterpieces in bezit te krijgen. Waarvan er dus meerdere zijn. Waarvan er meerdere zijn, maar waarvan er van die editie, dus die Rodin zelf gemaakt heeft. Want later, na 1900, laat Rodin ook, als hij succes krijgt, want voor 1900 is hij eigenlijk nog niet zo succesvol, als hij echt als zijn hele atelier met allemaal mensen die daar werken, als dat echt begint te lopen, dan gaat hij ook werk uitvergroten. En dan heeft hij daar ook minder mee te maken. Dan zijn het ook de mensen van het atelier die het weer gaan doen. Hmm. Dus dit is wel het echte beeld wat Rodin gemaakt heeft. Maar het is een gietsel van na zijn dood. Maar wel door zijn vaste ambachtsman van de bronsgieterij. Ja, het zit dus behoorlijk dichtbij. Behoorlijk het zit behoorlijk dichtbij. Zeg, niet hier ver vandaan in Laren is het Singermuseum. Daar hebben ze ook een denker. Ja. Ja. En wat is dat voor een denker? Dat is ook eentje die inderdaad van deze editie, dus van 70 centimeter hoog ongeveer. En dat beeld dat is ooit bestemd geweest voor de allereerste grote opdracht die Rodin heeft gekregen om de Poort van de Hel, de Hellepoort. Dat is eigenlijk zijn belangrijkste werk. En dat is natuurlijk afgeleid van de roman van Dante, van de gedichten van Dante, Dante's Inferno. En daar had Rodin gedacht dat de denker, dat is eigenlijk, dat stelt Dante zelf voor die nadenkt over zijn oeuvre. Mm. En uiteindelijk heeft hij ook geconstateerd dat beeld zo'n eigen zeggingskracht had, dat dus ook autonoom kon functioneren, dus los van die hellepoort. Mm. Dus en toen is dat beeld een eigen leven gaan leiden. Ja. En bij Singer Laren is dus zo'n beeld, dat is ook in de jaren 30 al aangekocht. En gestolen, dus, hè? Ja, ze hebben geprobeerd om het te stelen en het is toen heel erg ernstig toegetakeld. Dat was het, ja. Ja, in 2007 is dat geweest. En er is toen echt in dat beeld gezaagd. En het zag er echt verschrikkelijk uit. Hoewel, ja, sommige mensen vonden het ook, ja, een bepaalde schoonheid hebben. Zo'n icoon wat zo onttakeld is. ja, er is veel discussie geweest over... Of je het wel moest herstellen. Ja, inderdaad. Daar is wel discussie over geweest. En uiteindelijk is dus besloten om het te restaureren. En dat kon alleen maar goed gebeuren als het gipsmodel. Dus dat gips wat dus weer afgevormd is van dat klei. Aan de hand van dat gipsmodel hebben ze dat beeld helemaal kunnen reconstrueren. Ja, en dat was heel plat, hè? Want het ging de dieven gewoon om brons. Het ging alleen maar om het materiaal. Ja. Wordt er tegenwoordig net zoveel nog in brons gewerkt als in de tijd van Rodin? Nou, wel minder. De decennia later, na Rodin... we hebben het natuurlijk bij Rodin het over 1880, 1900... dus dat is echt lang geleden. Maar daarna kwam ook een soort reactie. Ik denk ook wel vanwege dat brons dus een reproductiemateriaal is. Dus het is niet echt de hand van de kunstenaar zelf in dat brons. En daarna zijn ook beeldhouwers juist weer anti-direct, noem je dat... direct gaan hakken in steen. Dus in klei modelleer je en bouw je iets op. En als je hakt in steen of in hout... dan haal je eigenlijk weg wat overbodig is in het materiaal. En de aantrekkelijkheid en het pure daarvan is natuurlijk... dat je dan het echte ding hebt wat door de kunstenaar gemaakt is. En dan is het ook onmiskenbaar dat er één van is. En dat het echte beeld is. Ja. Hij wist natuurlijk dat er heel veel van die denkers... gewoon in omloop zouden komen. Uiteindelijk, wat zou hij er nu van vinden eigenlijk? Nou, Rodin heeft tijdens zijn leven... de rechten voor zijn werk en zijn werk allemaal verkocht aan de Franse staat. En er is ook tijdens zijn leven al Musée Rodin in Parijs gesticht. En dat museum dat moet zijn nalatenschap voor altijd in ere houden. Dus hij wist het? Hij wist het. Gebeuren. Ja, hij wist het en het mag ook. Het Musée Rodin heeft de gietrechten, dus de rechten om beelden te mogen gieten. En dat mag dus. Ja. Verwacht u veel belangstelling morgen? Ja, ik denk het wel, want dit is toch wel een bijzonder beeld. Er zijn er natuurlijk meer van, maar dit is toch een bijzondere editie. En het blijft gewoon iets, een object of desire. Zeker. Emma van Pozij, hartelijk dank. We zijn een stuk wijzer geworden over de denker. Morgen zit hier Shaila Sietalsing. Ik wens u een mooie nacht. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im steen. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. De toekomst is elektrisch. Wij zijn er klaar voor. Jij ook? Met de handige autopas van MKB Brandstof kun je overal laden. Voor een vast tarief. Gewoon transparant. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Maak je klaar voor de toekomst met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van donderdag 30 juni. Kirsten Klomp.